ز گل بانچید گلچینی گلی را ز گل بانچید گلچینی گلی را شنید از پی شنید از پی صدای بلبلی را تو خرسندی تو خرسندی گلی چیدی و رفتی ندانستی که آزردی دلی را اگر تو سر به سیمین تن برانی که از پیشت برانی من برانم که تا باشم خیالت میپرستم وگر رفتم سلامت میرسانم Hey!